Idag är det söndag den 1 oktober. Och som jag har väntat till denna dag. Idag har vi med oss en gäst som är känd från Kjell & Company. Och ska jag vara riktigt ärlig så är jag lite nervös. Kanske inte nervös för att prata och diskutera utan för att hinna med alla frågor. Vi som är med från podden idag är jag, Daniel S. Och så har vi Daniel A. och Kravallfreja med oss. Yes. Daniel, vi har ju redan avslöjat på vår Telegram-kanal och på alla andra medier. Vill du kanske vara snäll och presentera? Det kan jag ju faktiskt göra. Det är ju ingen mindre än Carl Emil Nicka, mycket känd ifrån podden. Är det nu funkar det eller så funkar det? Det är hur funkar det? Hur funkar det? Ja. Och som sagt var Kjell och Company. Så att egentligen så borde det varit du som drog i det här, Daniel, för du är ju lite mer starstruck när det gäller det vi ska prata om mycket idag, enligt dig. Så att, ja. Men vi tar ju det som vanligt när det blir dags. Så att vi kan väl börja och fråga då, hur har du haft det sen sist, Daniel? Ja, alldeles för lugnt. Inte gjort någonting i stort sett. Jag har ju skrivit lite frågor, det har jag gjort, men annars har man... Har du bara flyttat på? Mm. Intressant. Nej, inte det minsta. Eller inte. Men... Eller inte, kan man också säga. Du kallade ju Freja för Kravallfreja. Mm. Det måste väl mer eller mindre innebära att Freja har något intressant att berätta, eller? Ja, jag hamnade mitt i röran i Göteborg igår. Faktiskt. Jag skulle egentligen till bokmässan då. Men ja, det blev inte så, för allting var avstängt sen. Så ja, så jag, till slut kom jag ju till bokmässan, men då var klockan 5 och de stänger klockan 6 då. Så att det var en besvikelse igår faktiskt. Och för den som kanske har råkat missa det då, så ska vi snabbt tala om det, att det var lite demonstrationer och motdemonstrationer i Göteborg igår lördag som gjorde så att polisen spärrade av stort sett stora delar av centrala Göteborg. Så är det, ja. Och ni kanske undrar varför jag har skrivit att jag har gjort en switch i manus. Ja, det låter intressant, va? Det är nämligen så att jag var också inne i Göteborg igår, så att jag var också inte där, jag var med lite längre bort, för att jag, min fru, svåger och några till, vi bodde på hotell under helgen här för att vi skulle gå på en sån här krogshow. För att kolla på Park Lane heter det. Det är sådana här servitörer och så vidare som dansar och sjunger och serverar mer eller mindre samtidigt. Så att göra en switch är ju helt enkelt att må lite ont i huvudet idag. För ja, ni vet ju det att herr Switchky brukar ju denna dagen ha gjort. Han är ju på kalas stup i kvarten, så att han brukar må lite dåligt på söndagar. Så att, men idag är det min tur. Jag kan säga det. De försökte få mig under bordet, men det var faktiskt ingen som lyckades. Inte igår i alla fall. Men det får jag lida för idag. Ja, du är ruggigt pigg. Det låter som om ni skålar i lättöl. Skenet bedrar, om man säger så. När det här är slut så kommer jag nog falla ihop som en våt trasa på golvet och kravla mig i säng och säga tack och godnatt eller något sånt där. Så att jag anstränger mig idag för att vi ska ha det bra här nu. Men som sagt, vi hade ju en gäst också som inte har fått komma till tals än. Har du gjort något spännande i veckan, Carl Emil? Ja, det får jag väl säga. Jag kom hem från New York i måndags. För jag var på New York Maker Faire och ja, jag gjorde lite intervjuer och kollade på vad som händer i Makers Faire nu under de kommande månaderna. Och jag har varit otroligt jetlaggad. Så pass jetlaggad att jag i förrgår åkte till jobbet, vaknade klockan 1 i bilen och hade inget minne av att jag hade kommit fram till jobbet ens. Så ja, nej, jag är pigg nu, men har inte varit så där jättepigg under resten av veckan. Okej, okay, du gör lite av en switch, du också då, helt enkelt. Ja, fast på ett annat sätt. på ett annat sätt, ja. Men sen får jag säga stort tack för att jag får vara med och gästa den här podden. Det känner mig väldigt ärad. Jag är ju inte den idag som kör Linux till vardags som min liksom daily driver operating system. Så nu vet jag kanske svär i kyrkan här att jag inte gör det. Men det är väldigt kul att få vara med trots att jag inte är det. Ja, nej, men då får vi tacka för det och så går vi vidare till något helt. Men för sakens skull så gör du just nu någonting som du rekommenderar att man absolut inte ska göra. Vad är det? Jag är ju väldigt bra på att kasta sten i glashus och inte uppfylla mina egna rekommendationer. Så till exempel, jag rekommenderar ju ingen att installera macOS 10 Sierra innan det har kommit några uppdateringar. Men självfallet installerade jag macOS 10 Sierra direkt i alla fall. Och jag rekommenderar absolut ingen att producera podcast som spelas in direkt utan att verkligen ha beprövat allting. Men eftersom det här är Linux-podden så kunde jag ju inte låta bli att prova spela in från Linux-miljö. Någonting som jag inte har gjort med någon podd tidigare. Jag har alltid producerat dem i Mac-miljö. Men nu sitter jag här på min Linux-dator och spelar in en podd för första gången, helt obeprövat. Så ja, gör inte det, men om du inte vill ha lite extra spänning i vardagen. Men det är som jag säger till mina barn, va? Gör som jag säger, gör inte som jag gör. Exakt. Mm. Exakt. Ska vi gå vidare till nyhetssvepet kanske? Yes. Mm. Yes, bra, då kör vi det och så får vi se här. Nyheterna för denna vecka lyder som följer. Vi kan börja med att tala om att Microsoft blir en premiummedlem i Open Source Inia. Ska vi försöka tala svengelska här? Inia Open Source, nej, det går inte. Initiativ. Vad står det? Så heter det. Eller OSI som det heter då, som det förkortas. Och det roliga av alltihopa är ju då att varken himlen har ramlat ner eller helvetet har frusit i is. Det är ju den stora nyheten i det här egentligen. Men OSI då är då en ideell organisation för att bevara och marknadsföra öppen källkod och öppen hårdvara genom utbildning och olika samarbeten. Och nu har då Microsoft gått med som premiummedlem. Det här är ju då ett riktigt långt steg ifrån den tiden i början av 2000-talet då Microsoft såg Linux och öppen källkod som något som katten hade dragit med sig in. Mm. Eller rättare sagt, man skulle förgöra, som skulle förgöras med alla medel, kosta vad det kosta vill. Och som sagt var, jag var väl den sista som skulle tro att de skulle inte sluta sig till det här. Vad säger vi om det här, Nicka? Jag tycker att det här har varit någonting som har pågått under ganska lång tid, i alla fall under det senaste året. Då har Microsoft tagit i Linux med allt varmare hand. Först så såg vi det till exempel genom the Windows system, Linux Subsystem on Linux, som är en funktion som gör att du faktiskt kan köra Linux på Windows. Om du kör Windows 10 så kan du gå in i developer-inställningarna och aktivera, så får du ett helt Linux-subsystem inbyggt i Windows. Du kan välja mellan antingen Ubuntu eller SUSE eller någon annan mer, tror jag det finns. Det var liksom första gången som jag kände, men vad håller ni på med? Släpper ni in Linux så att man kan ha sitt Linux-skal och allting i Windows? Sen så såg vi ytterligare exempel på det nu bara här i veckan när Microsoft lanserade SQL-server för Linux. Det trodde jag inte heller skulle komma, att de erbjuder sin SQL-serverlösning för Linux-plattformen. Men det har vi nog pratat om tidigare faktiskt, att vi har haft det liksom när vi har pratat om Microsoft Open Source, att de möjligtvis skulle kunna göra det, lansera sin SQL-server för Linux. Ja. Och nu har det då skett, som du säger. Ja, de presenterade det på Ignite, och Ignite var den här konferensen som var i förra veckan. Och jag tror att Microsoft inser att det här med operativsystem i sig, det är inte det som de ska satsa på i framtiden. För nu är nästan alla operativsystem gratis inom citationstecken. Linux, det kostar inte någonting att liksom installera. Mac OS 10, det är gratisuppdateringar. Windows börjar gå också mot gratisuppdateringar, i alla fall för vanliga konsumenter. Så de satsar enligt min uppfattning allt mer bara på de rena cloud-lösningarna och tjänsterna som de kan leverera till cloud-lösningar och även ja, serverlösningar som du kör on-premise, alltså på företaget. Så de är nog i framtiden mer intresserade av att erbjuda sina tjänster än att erbjuda plattformen som det körs på. Alternativt, de vill kunna erbjuda sina tjänster på alla plattformar oavsett vad det är kunderna har. Jag håller faktiskt med det där. Och jag har ju siat in i framtiden, eller rättare sagt, jag har en förhoppning om att en dag så kommer faktiskt Microsoft byta fot ifrån sin Windows-grund och basera sin Windows-miljö på en Linux-kärna. Jag tror, jag har en misstanke om att det är dit de är på väg också. Nej. Det skulle vara drömmar. Att gå jättelångt. Det är det. Men att gå med i OSI, det är också att gå jättelångt. Att släppa SQL Server, det är också att gå jättelångt. Mm. Så att, men som sagt... Hur var det här med Hotmail och Linux Server? Kör de fortfarande på Linux Server eller lyckades de gå över till Windows? Det har jag ingen ärligt koll på. Talat, ingen aning. Någon annan som har något att tillägga om det här kanske? Nej. Bara att jag uppskattar att de gör det och Microsoft känns som ett mognare företag när de faktiskt omfamnar andra plattformar på det sättet som de gör idag jämfört med hur de betedde sig för en 10-15 år sedan. Att se hur Microsoft nu fokuserar på att få ut sina bra produkter till Windows, till Mac, till Android, till iOS. Inte så mycket till desktop Linux än, men till server Linux i alla fall. Det visar att Microsoft är ett bolag som vill fortsätta vara relevanta och de vill göra det genom att erbjuda bra tjänster och konkurrera med de andra alternativen istället för att försöka låsa in och hålla allting i sitt eget ekosystem. Mm. Det är ju rätt, det är rätt roligt att växa tillsammans. Ja, precis. Men när vi ändå är inne på Microsoft spåret så ska vi faktiskt gå vidare till nästa nyhet och det är att Bill Gates har gått över till Android. Bill Gates är ju en av Microsofts grundare och före detta vd och han har nu släppt taget om sin telefon med Windows Mobile och har gått över då till en Android-telefon. I en intervju med Fox nämnde Gates att hans telefon använder en Android, att han använder en Android-telefon som har mycket Microsoft-mjukvara naturligtvis, men troligtvis är det en speciell version av Samsung Galaxy S8 som säljs i Microsofts butiker som man använder. Är det här också ett tecken i tiden, tro att nu när självaste general Microsoftaren? Det, Bill Gates är ju inte operativt aktiv inom Microsoft längre. Nej, jag läser inte in det som något väldigt tydligt tecken. Jag tycker mer att det har varit talande att se hur många nya Windows Mobile-produkter som har lanserats under det senaste året. Och det tyder på att nu är Windows på mobila enheter dött. Mm. Och det här är egentligen bara ytterligare en bekräftande händelse som visar det. Att det finns inte längre någon. De har gett upp hela Windows Mobile-plattformen. De fortsätter att släppa nya versioner av det, men det är ju mer för att det är en del av Windows. Så det ska liksom komma nya versioner av det och det kan de göra automatiskt när de ändå släpper en ny huvudversion av desktop-versionen. Men det finns ingen plattform för det och jag tror inte det finns någon på Microsoft som ser någon plattform. Det finns ingen framtid för det, förlåt. Jag tror inte det finns någon som ser en framtid för det på Microsoft. Nej, och senaste mobiltelefonen de släppte, den släppte de ju 2016 då. Ja, fast det kom väl en HP-telefon i år också. Den senaste Lumian kom i fjol, men jag tror det har kommit en HP-telefon sedan dess. Ja, det stämmer faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad det är för beteckning och så vidare, men det finns en HP-telefon som har kommit i år som är den sista. Och jag tycker ju att hela den här continuum-delen som finns i Windows 10 som gör att du kan köra en desktop-dator från din mobiltelefon. Lite samma sak som Ubuntu var ute efter när de lanserade sin Edge-telefon. det är en väldigt attraktiv del. Det är inte någon som har lyckats få det till att funka så bra så att folk faktiskt använder det. Men det känns som att det är någonting som har potential i framtiden och någonting som jag hoppas att även Apple och Android-tillverkarna tar efter. Samsung har ju lite gjort det med sin DeX-lösning, som vi får se hur det går med. Ja, precis. Ja, men ja, men som sagt, jag tror också att det är någonting som det är inte redo ännu, helt enkelt. Vi är inte där med hårdvaran. Även om den är väldigt stark, så är en ARM-processor, det är inte samma sak som en x86-processor exempelvis. Det är inte samma styrka i dem, så att vi är inte riktigt där ännu. Ja, fast jag tror faktiskt att i år så är vi där. I år så skulle vi mycket väl kunna använda en flaggskeppsprocessor från till exempel Qualcomm istället för en enkel Intel-processor. Så vi kommer troligtvis nu få se Microsoft-datorer eller Microsoft-surfplattor som är datorliknande med inbyggda ARM-chipset istället för x86-processorer. Jag hoppas på det faktiskt själv. Jag hade gärna velat se det. Ja. Så att, ja. Mm. Men vi går, är det ingen någon, Daniel? Nej, jag har ingenting att tillägga. Nej, bra, då går vi vidare. Freja förresten, du? Ja. Har du något att tillägga? Nej, jag har använt Windows Mobile. Jag har inte använt det på det senaste taget då, men vi har den på jobbet. Så den är inte så bra faktiskt. Har ni någon som fortfarande använder dem på jobbet? Ja, det finns säkert någon som använder den för att ringa och sånt. Ja. Det är som jag säger om min Ubuntu Phone. Det är inte bra. Det går att använda att ringa och smsa, men sen är det bra där. Ja. Och jag tror ju att det är potentialen för att faktiskt lyckas med ett nytt mobiloperativsystem fanns tidigare, jag tror inte det finns längre, men tidigare fanns det för Microsoft i enterprise-sammanhang att sälja in det till företag som ville kunna liksom administrera allting på samma sätt som de kunde administrera Windows-datorer och ha full kontroll över telefonerna som användes ute i verksamheten. Men det förstörde dem helt när de nylanserade Windows Phone och gick från att ha Windows Mobile 6.5 till den helt nyomskrivna Windows Phone 7 Series och därefter Windows Phone 8. För då plockade de bort alla viktiga enterprise-funktioner som stör för VPN-anslutningar och liknande. Så det var ingen i företagsvärlden som kunde hoppa på det. Och jag tror det var de enda som skulle kunna varit intresserade av att ha det. Så det känns som att det var inte någonting som gick vägen för Microsofts nya, om vi kan kalla det, telefonprojekt. Vilket är lite synd. Det fanns många goda idéer, men det gick aldrig. Sen att de inte stödde uppdateringen av de tidigare telefonerna när de helt plötsligt lanserade, det gjorde väldigt stor del också att skulle du ha en ny version så var du tvungen att köpa en ny enhet också. Ja, fast det gäller ju även Android i stor utveckling. I utsträckning. Ja, men alltså Windows Mobile var ju under så pass stor utveckling också att när det kom en ny utgåva så hade de precis släppt en ny telefon, men då stöddes inte den utan de var tvungna att köpa ny ändå. Mm. Så att de var lite för tajta när det gäller de uppdateringsgrejerna, tycker jag. Ja, och framförallt för att de ändrade så pass mycket. Att det var ett enormt stort steg att gå från 6.5 till 7 och sen så var det ett jättesteg från 7 till 8 och sen ett hyfsat stort steg från 8 till 10. Ja, precis. Ja, precis så var det. Men vi går vidare. När vi ändå håller på med saker som slutar så går vi och talar om att Ubuntu kommer att sluta stödja 32-bitar. Vi har ju tidsamtätt rapporterat att fler och fler distributioner slutar stödja de gamla 32-bitarsystemen. Det vi i dagligt tal kallar för i686 i Linux-världen här. Ubuntu, en av världens största och populäraste distributioner, slutar då med att stödja arkitekturen. Men här gäller det bara huvuddistributionen, det vill säga Ubuntu själv. Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu och de andra så kallade smakerna kommer att fortsätta att stödja 32-bitar en stund till. Men det är väl bara en tidsfråga tills de släpper stödet för det de är. Så från och med Ubuntu 17.10, Artful Adwork, kommer det inte finnas en ISO av bild i 32-bitar. Och Ubuntu 17.10 är då planerat att släppas nu i oktober. Därav siffrorna 17.10 i namnet. Är det här oväntat, Daniel? Nej, det är åt det hållet de flesta distributionerna går idag för att och slippa massa extra arbete, för att jag tror att de har rätt bra koll på statistik över nedladdningar och sånt och ser att 32 bitars, det dalar nog väldigt snabbt. Mm. Hur, när det gäller de andra smakerna, vad tror du, hur lång tid tror du det tar innan de ger upp 32 bitars stödet? Oj, ja, det kommer nog gå väldigt fort. Det är nog bara månader kvar. Jag är lite förvånad över att det fortsätter finnas kvar, för att det känns som att de baseras i så stor utsträckning på originaldistributionerna att det blir massa mer jobb om de först ska fixa till originaldistributionen och sen paketera om det med deras egna tillbehör. Mm. Ja, faktiskt. Det kan ju vara så att det här är, eller ja, jo, sista gången som det blir 32 bitar stöd för de olika smakerna. Det kan det ju faktiskt vara. Bara det att de hängde inte, de var inte med på att själva Ubuntu skulle sluta nu. Det kan ju vara någonting sånt som ligger bakom. Ja. Men när vi ändå är inne på Ubuntu så kan vi ju faktiskt meddela att Ubuntu 17.10 beta 2 är ute nu. Det är ju den 9 oktober 2017 som den slutgiltiga versionen av Ubuntu 17.10 ska släppas lös på gatorna. Men som sagt, du kan redan nu prova systemet genom att ladda ner och testa betaversionen. Du hittar den där man vanligtvis hittar Ubuntu ISO-filer och dess avkommor. För det är inte bara huvudversionen av Ubuntu som har släppts som beta. Det gör också alla de olika smakerna av Ubuntu. Eller så kan vi egentligen vända på det hela. Nu släpps äntligen Ubuntu som beta, då de olika smakerna redan har varit ute en omgång på remiss. Det här är alltså deras andra beta och Ubuntus första och enda beta. Någon som har provat ännu? Jag håller mig från att köra beta-versioner på... Nej, det kan jag inte säga, för det gör jag faktiskt inte. Men jag uppmanar alla att jag uppmanar folk att inte testa beta-versioner på deras skarpa miljöer, men det är ganska dåligt på att göra det själv. Men jag har faktiskt inte gjort det på min Linux-dator. Jag kör fortfarande 17.04 här. Men ja, det lockar ju att faktiskt installera 17.10 också för att se var skillnaden är. Men jag har faktiskt inte koll på så mycket som händer. Jag kör inte med vanlig Ubuntu, jag kör Kubuntu, så jag påverkas ju inte av Unity-bytet till GNOME. Så jag vet faktiskt inte hur mycket... Vi kan säga som så här, jag har inte läst om tillräckligt många stora förändringar som gör att jag ska vara dumdristig och installera en beta på min skarpa dator. Det är väl egentligen det som är den största biten. De har ju gått över till... vad är det? Wayland som... Wayland och 4.13-kärnan kommer väl stödjas fullt ut från början. Sen är det här med Unity och GNOME som skrivbord som är den riktigt stora grejen. Ja. Det är väl egentligen det. Sen är det som sagt, det är mycket under huvuden grejer. Men det är väl egentligen bara det. Bara och bara, säger jag. Ingen mer som har något att tillägga? Nej. Då går vi vidare och talar om att Nextcloud ska få stöd för end-to-end kryptering. Vårt favoritlagringsplattform har i dagarna meddelat att de kommer att ge stöd för det som i folkmun kallas för end-to-end kryptering. Tidigare så har Nextcloud haft stöd för kryptering på servern och filöverföring till servern via internet, alltså webbläsaren då. Men nu är det alltså dags för Nextcloud att ge stöd för kryptering via fildelning och synk via deras appar och så vidare. I ett inlägg på sin blogg skriver Frank Karliczek, grundaren av OwnCloud och Nextcloud. Den gamla krypteringen har inte skyddat mot illvilliga systemadministratörer, men den nya lösningen kommer att göra det. Han fortsätter: den här funktionen är viktigare än någonsin med regeringar som vill ha tillgång till våra privata användardata. Så att äntligen kryptering från end to end. Använder du det av Nextcloud, Nicka? Nej, det gör jag inte. Jag använder mig av min egen molnlagringsplattform som jag kör på min Synology NAS. Jag hade däremot kanske kunnat tänka mig att använda Nextcloud nu när det finns end-to-end-kryptering. Ska vi gå igenom vad end-to-end-kryptering innebär, eller är det självfallet för alla lyssnare? Nej, vi försöker ju hålla oss på en nivå så att alla ska få hänga med, så att varsågod! Ja, det är den stora skillnaden mellan hur det fungerar tidigare och hur det fungerar när du har end-to-end-kryptering. Det är att istället för att du laddar upp filen till servern och att du visserligen gör det över en krypterad anslutning, så är det ändå en fil du laddar upp som är originalfilen till servern. När du har end-to-end-kryptering, då krypterar du den först på din dator innan du laddar upp den. Och det gör att det spelar ingen roll om servern är attackerad eller om det är någon som avlyssnar det, för att du lägger bara upp en krypterad fil. Den som hostar servern får aldrig tillgång till originalfilen. Så den stora skillnaden är att tidigare så laddade du bara upp filen över en krypterad anslutning. Nu laddar du upp den krypterade filen över en krypterad anslutning. Precis. Och när det gäller saker som lagras i molnet, så är det någonting som jag definitivt förespråkar själv. Så jag har en lösning där jag synkroniserar min dator med min NAS. Och därefter krypteras allting på min NAS och så laddas det upp en kopia till OneDrive. Så att jag har både säkerheten genom att jag har backupat till min NAS och så har min NAS backupat till OneDrive. Men mina filer ligger aldrig okrypterade på OneDrive, utan de ligger krypterade av NASen, så de krypteras innan de laddas upp till OneDrive-servern. Lite som det här. Ja, precis. Och jag kör ju som sagt, vad som alla vet redan, en egen Nextcloud-lösning. Och då är det ju krypterat från min sida, eftersom att det är bara jag som har tillgång till den. Mm. Men jag kommer naturligtvis få stor del av det här också, nu när jag kommer att använda det nya end-to-end-krypteringssystemet när jag synkar över dem. Men du, Daniel, hörde du att han nämnde Synology? Jajamensan. Ja, det är fina grejer. Nu. Du är ju en stor förespråkare av Synology. Ja, det är jag verkligen. Jag tycker det är överlag den bästa NASen man kan ha, men smaken är ju som baken. Som av en händelse så ska jag lägga en liten cliffhanger här. Vi ska ju prata lite Synology lite senare här. Ja, jag skulle också bara då vilja slägga in kommentaren att jag jobbar på Shell & Company. Shell & Company säljer Synology NASar, vilket skulle kunna på något sätt ha påverkat mig. Men egentligen så var det så att det var jag som ville vi skulle börja sälja Synology NASar, så jag tog in dem. Så det är jag, ja. Fick vi det också. Men min cliffhanger, det händer någonting senare i denna månad som vi ska göra som innefattar Synology, eller? Jajamensan. Ja. Mm. Men det är ju en cliffhanger, så vi tar det sen, va? Ja, det tycker jag vi spar någon vecka. Någon vecka? Vi spar det ända till i slutet av detta avsnittet, tror jag. Ja. Okej. Ja. Men med det då så går vi vidare till den sista nyheten för dagen. Och Linux på skrivbordet slår alla rekord. I september månad har det visats att Linux på skrivbordet har slagit alla tidigare rekord någonsin. Med en andel på hela 6,91% så är den högsta siffran någonsin som har visats när det gäller Linux på skrivbordet. Men vi ska inte ropa hej förrän vi faktiskt är över ån. Det kan nämligen visa sig att de här siffrorna är helt fabricerade, inom citationstecken då. Det kan nämligen vara så att synken som har med mätningen att göra, den kan vara en del ur balans, så att vi ska nog ge oss till tåls i alla fall ett par veckor till innan vi verkligen slår på den stora trumman och talar om att vi ligger så högt, så att men jag tyckte det ändå var värt att nämna när det ändå står 6,91% på market share, som vi brukar kolla våra siffror. Men ja, så varje Daniel, gång. Ja, fortsätt. Ja, nej, jag tänker bara varje gång som vi får anledning till att säga att 2017 is the year of desktop Linux, så ska man ju passa på att göra det. Mm. Självklart. Det är aldrig... Men du, Freja, kom jag på. Ja. Är det någonting som du går och tänker fira i helgen eller nästa helg nu då? Ska jag fira detta nästa helg, tycker du? Eller har du firat i helgen? Ja. Vi kan ju säga att det var därför jag var ute igår, för att jag firade det här. Eller, ja. Okay. Jag kör ju Linux på min dator hemma. Och i min bärbara. Och på jobbet. Så jag bidrar ju till den här statistiken i alla fall. Ja, men det gör vi ju alla. Ja. Jag får väl fira det. Ja, varför inte? Med det så sätter vi punkt för nyhetsdelen och går då över till våran huvudperson för dagen, Carl Emil Nicka. Och ja, jobbar du kvar på Kjell & Company, eller hur är det egentligen? För att jag har ganska bra källor på att du inte ska vara kvar där längre, för jag lyssnar på din podd som du har på Kjell & Company, och där i sista avsnittet så talar du faktiskt om att du ska sluta. Så jag har spelat in sista avsnittet av Hur funkade podden. Jag hoppas att mina kollegor som är kvar på Kjell & Company fortsätter med den, men jag kommer inte medverka mer i den i och med att jag inom kort lämnar Kjell & Company efter att ha jobbat där i över 12 år. Så det började kännas som att nu var det dags att testa någonting nytt. Och vad är det du ska göra? Om du kan säga så mycket du kan. Det är faktiskt inte helt bestämt än. Jag kommer starta ett eget företag, och det här företaget kommer framförallt att pyssla med säkerhetsutbildningar och kanske även lite Microsoft Office-utbildningar för andra företag. Men exakt vad jag kommer göra är än så länge någonting som jag håller på att skissa lite på i OneNote. Intressant. Det är väldigt intressant, måste jag säga. Men ska vi låta dig nu, Daniel, komma till tals? För du sitter väl som på nålar där hemma och bara får ösa ur dig det du vill ösa ur dig? Ja, jag har ju massor av frågor. Ja, det kan vi. Ska vi inte börja med lyssna frågorna så vi är säkra på att hinna med dem? Ja, det kan vi ju göra då. Vi kan ju då börja med Jonathan, och har på våran telegram frågat då: Vad har Kjell & Company för plangående angående GDPR? Och vad har ni för hostinglösning idag, undrar han. Ja, det är ju två väldigt olika frågor. För det första, ska vi förklara vad GDPR är, eller har ni pratat om det i något tidigare avsnitt som jag har missat? Nej, det har vi inte pratat. Det har vi inte, så det kan vi faktiskt göra. Nej. Nej, det hade inte jag heller. Jag var tvungen att fråga Jonathan. Ja, GDPR är en ny lag som träder i kraft nästa år. Den kommer att ersätta PUL, alltså personuppgiftslagen. Och den reglerar hur företag får hantera persondata, till exempel namn, telefonnummer, e-postadresser, IP-nummer och allting där kring. Och det som gör att det har varit mycket tal om GDPR är att om man bryter mot GDPR så är det otroligt höga böter. Alltså det är helt galet höga böter. Jag har inte i huvudet hur mycket det är, men vi pratar alltså många, många, många miljoner. Så om ett företag fälls för brott mot GDPR på högsta nivån, alltså givetvis kan det vara olika hur hårt de har brutit mot det, men om ett företag anklagas och fälls för att ha brutit mot det med maxboten som bot, då kan de lika gärna lägga ner, för att det är ingen som kan betala det. Men i alla fall, vi jobbar väldigt mycket med att förbereda oss för det. Så vi har en person som arbetar på heltid med att se över hur vi hanterar alla kunduppgifter och alla personaluppgifter också för den delen. Så att det inte bara uppfyller personuppgiftslagen som det ska fylla idag, utan även kommande GDPR. Och vi har ganska mycket personuppgifter som vi hanterar, som vi också ska hantera på rätt sätt enligt den nya lagen, i och med att vi har ett medlemskap där vi erbjuder kunder inte bara generiska erbjudanden som går ut till alla, utan även personanpassade erbjudanden. Och då måste vi ju känna till vem kunden är och vad han eller hon är intresserad av. Så därför är det ett ganska stort och omfattande jobb för oss. Givetvis inte lika stort och omfattande som det är för till exempel Google eller Facebook, för hela deras verksamhet bygger ju på att de ska lagra och ha massa information om sina användare. Så hur de ska hantera GDPR är mig en gåta. Okej. Ja, det var intressant. Jag hade faktiskt inte riktigt koll på det här som sagt var. Mm. Ja, det träder först i kraft nästa år, så det är nog först då som vanliga konsumenter börjar känna till det. Men för företag så är det i allra högsta grad viktigt att vara igång med arbetet nu, så att när lagen väl träder i kraft nästa år inte hantera personuppgifter på ett sätt som inte är tillåtet. För de böterna som man kan råka ut för vill man inte råka ut för. Och det här gäller alltså inte bara Sverige, utan det här gäller hela EU. Och jag vet inte hur det är nu, men när lagen träder i kraft så kommer det väl vara som så att har man haft ett intrång och de kanske har stulit massa kreditkortsnummer och sånt, så har de väl tre dagar på sig att rapportera det. Jag har inte tidsaspekten i huvudet, men det är en av de nya sakerna som är otroligt värdefullt. Att för tidigare så har företag och organisationer kunnat mörka intrång. Nu är det inget snack om saken. Om du blir utsatt för ett intrång så måste du delge den informationen. Det måste komma ut. Så det är många saker som förbättras för att företag och organisationer ska bli bättre på att hantera personuppgifter på ett väldigt bra sätt. Och om företagen inte känner sig säkra på hur de kan hantera det på ett säkert sätt, då är det enklast för dem att bara låta bli att lagra uppgifterna. Så våra personuppgifter kommer att börja hanteras på ett betydligt bättre sätt efter att GDPR har trätt i kraft. Mm. Och nu syftar jag alltså inte bara på Kjell & Company, utan jag syftar rent allmänt på våra personuppgifter som vi ger ut till företag. Jag känner ju spontant att det här är ju någonting vi bör läsa på om och återkomma till ett senare avsnitt. Då kanske jag kan få gästa igen. Absolut. Absolut, självklart. Men då tar vi det. Då låter vi det vara som det är nu då, och så tar vi det vid ett senare tillfälle helt enkelt. Ja, fast och så till, kan ni bara repetera frågan? För jag minns inte om jag svarade på den eller inte. Att ni gör ett... Ja, det du svarar på, det var ju att ni har en person som faktiskt jobbar på det här för att säkerställa det. Ja. Det var väl egentligen det som var den frågan, svaret på frågan, kan jag säga det som. Och om personen vill veta mer om det så är det framförallt att systematisera och dokumentera alla personuppgifter och hur vi hanterar dem, så att det är klart. För även om vi gör det rätt enligt personuppgiftslagen idag, så betyder det inte att vi kommer göra det rätt enligt GDPR om vi inte reviderar vårt sätt att hantera och dokumentera, i och med att det kommer till nya krav. Så alla företag som lyssnar på det här, bara för att ni uppfyller personuppgiftslagen så kan ni inte ta det lugnt med GDPR, utan det gäller att börja arbeta med det nu också och sätta sig in i det. Jag känner ju spontant så här att det kan vara lite sent att börja göra det nu. Ja. Om det nu är så omfattande. Det beror ju på hur stort företaget är och hur mycket personuppgifter som man hanterar. Men hanterar man personuppgifter så gäller det att ge sig i kast med det. Mm. Och jag tror det är väldigt många företag som kommer gå till en tredje part och outsourca massor av sina lösningar för att slippa ta ansvar för den där biten. Så länge det inte är våran svenska stat som gör det, så är jag väl helt okej med det. Så har vi fått in det också. Om vi går till del två i frågan för Jonathan, så var det ju, han undrar ju vad ni har för hostinglösningar idag. Det finns ju någonting som man kallar security through obscurity, som innebär att du har viss säkerhet genom att du inte berättar någonting om hur saker fungerar. Och normalt sett så hävdar jag att security through obscurity är förkastligt och inte någonting som man bör använda överhuvudtaget. Men det finns ett undantag, och det är när det kommer till företags serverlösningar och hostinglösningar. För att alla de är så otroligt utsatta för folk som försöker attackera dem. Så den frågan vill jag faktiskt inte svara på. Den hade jag inte rekommenderat något företag att svara på. Nu är det så att jag vet ju att du, Freja, du känner ju Jonathan. Ja. Så ni jobbar ju med såna här grejer, så att jag tror att det här svaret är det svaret han egentligen ville ha. Ja, eller jag tror han undrar lite om kör ni Linux eller sådär. Det, ja. Alltså, vi har ju många olika system. Merparten av dem körs på en Windows-plattform. Att jag säger det, det är inte några konstigheter överhuvudtaget. Det finns även några Linux-baserade system som vi har. Men jag kan inte gå in på var hostingen ligger, vilka backup-rutiner vi har för den, vilka dupliceringsrutiner vi har för det och vilka olika tjänster som vi exponerar utåt. För de sakerna är sånt som... egentligen, man bör inte lämna ut till allmänheten. Allt det går att leta upp, men det finns ingen anledning till att underlätta för intrång i framtiden. Det finns ju vissa saker som man fortfarande inte kan skydda sig mot i den här typen av sammanhang. Och jag tänker till exempel på DDoS-attacker, alltså överbelastningsattacker. Servrar är väl den enda gången som jag godkänner att man har security through obscurity som anledning till att man inte vill berätta. Mm. Men då säger vi att Jonathan fått svar på de frågorna helt enkelt. Ja. Men för att promota vår telegramkanal och hur roligt och gemytligt och avslappnande stämningen vi kan ha där, så tänkte jag även ta en annan fråga som då Jonathan ställde, och nu hoppas att du svarar helt rätt. Han undrar nämligen varför han inte fick jobbet på Kjell och Company i Skövde. Oj! Vi har många som söker tjänsterna. Det är, i genomsnitt så ligger vi på någonstans mellan 90 och 100 sökande per tjänst som vi lägger ut. Och det är då bortrensat från sådana sökningar som bara är massansökningar. Och det innebär att det är ungefär... Och om man bara skulle ta rent statistiskt så är det 1% chans att man får tjänsten. Sen är det självfallet så att de som är väldigt engagerade, de som är intresserade av teknik och att jobba hos oss, de har ju mycket, mycket större möjligheter att få ett jobb. Men det är otroligt stor konkurrens om alla tjänster som vi lägger ut. Nu tror jag ju att alla som lyssnar på den här podden passar in perfekt att jobba på Kjell & Company med tanke på det speciella nördintresse som oftast krävs för att vara de som är de första med att köra Linux på sina vanliga arbetsdatorer. Men trots att det finns stort intresse så finns det fortfarande stor konkurrens. Så jag kan inte svara på varför han inte fick det jobbet som han sökte. Det jag kan rekommendera det är sök igen nästa gång du dyker upp någonting. Jag hade ju faktiskt hoppats på att du skulle svara det som alla andra. Ja. Eftersom att du är medlem i vår telegramkanal så hade jag hoppats på att du skulle svara det som andra hade rekommenderat dig att svara. Okej. Okay. Om du inte hade sett det. Nej, det har jag inte. Har du missat det? Ja. Nej, du skulle helt enkelt svara, han var inte kompetent nog. Nej! Du skulle säga att han är för överkvalificerad. Då hade han blivit glad. Men nu är det för sent. Ja, då har han blivit glad. Men flera av våra telegrammedlemmar har uttalat om för honom att du var inte kompetent nog. Han har ställt den här frågan. Men det var ju lite på skoj. Jag arbetar inte med rekryteringen på Kjell & Company. Så jag kan tyvärr inte svara på det. Men om det skulle vara så att han vill få återkoppling på varför han inte fick tjänsten, alltså veta specifikt, så kan han alltid kontakta vår HR-avdelning och ställa den frågan till dem. Ja, jag tror han är nöjd med sitt jobb han har idag faktiskt. Eller vad säger du, Freja? Ja, det skulle jag säga. Men det där var ju faktiskt ett av de bästa tipsen man kan ge till folk som söker och inte får jobb och faktiskt höra sig för varför de inte fick det. Ja. För ibland kan det ju vara sådana här små saker och kanske slarvfel eller någonting som skälper en på sluttampen. Ja, och om inte annat, jag rekommenderar att man gör det oavsett vad för att få lite feedback på hur man gjorde på intervjun. För att då kan du ju alltid liksom få några tips på vad du ska tänka på till nästa intervju som du går på. Ja. Ja, just det. Med det sagt så går vi vidare till Stanny. Han undrar helt enkelt, tvingar ni all personal att komma ihåg hela katalogen utan till? Nej, det gör vi definitivt inte, för det finns ingen som kan göra det. Jag upptäckte, alltså, som jag sa, jag har jobbat på Kjell & Company i 12 år och härom veckan så upptäckte jag en produkt i sortimentet som jag inte visste att vi hade, som jag behövde, som jag hade köpt hos en konkurrent. men det Det vi har, det är en intern utbildning som heter Shell Academy, där de nyanställda får gå igenom de olika områdena som vi har specialiserat oss inom. Det är föreläsningar om till exempel datorer, nätverk, mobilt, e-lära och liknande som de ska lära sig. Och vi fokuserar mer på att våra anställda ska kunna tekniken än att de ska kunna de enskilda produkterna. För att produkter, det är någonting som byts ut hela tiden. Vi har över 9000 artiklar i sortimentet idag och det kommer ungefär 1000 nya per år. Så att lära sig alla artiklar, det är omöjligt. Det är mycket bättre att lära sig tekniken och att sen också lära sig, när man liksom vet hur det fungerar i grund och botten, ta reda på svaren som finns kring olika produkter. För den övergripande reaktionen då, när vi talar om att du skulle vara gäst hos oss idag, så var den övergripande reaktionen det att just hur bra, nu sitter jag här och ska göra en massa reklam för Kjell & Company, men det är det inte, det här är vad våra lyssnare har sagt, att personalen på Kjell & Company är så fruktansvärt kompetenta, även för oss då som är insatta i teknikdetaljer. Får oftast både bra svar och hjälp och tips. Alltså vi behöver inte komma och tala om att vi vill ha just den här lilla prylen, utan vi kan komma, vi har det här problemet och den här lösningen vill vi ha, och så löser personalen hos Kjell & Company. Och det kan man ju faktiskt då inte säga om de andra större varuhus som finns. Det men just mig. Den här kompetensen att Det glädjer mig verkligen. Ja. Det är, för jag har ju jobbat med just utbildningsfrågorna på Kjell & Company. Och jag skulle ju säga att det som ligger bakom företagets framgång, det är just de kompetenta medarbetarna. För Kjell & Company hade inte varit där det är idag om det inte hade haft så många kompetenta och så många engagerade medarbetare som faktiskt både vill förklara teknik och vill lära sig teknik. Mm, men det märker man ju faktiskt när man kommer in. Även det att man bara kan komma in i en bygg och kika lite och få hjälp utan det här tvånget att känna, alltså tvånget att köpa något just nu. Mm. Personligen så känner jag det att jag kan gå in, kika på någonting som jag är intresserad av och sen och så går därifrån för att kanske komma tillbaka vid ett senare tillfälle när jag tänkt över saken. Just det här att i lugn och ro helt enkelt få titta på prylarna. Det känner jag ju också är väldigt signifikant för Kjell & Company. Långsiktig försäljning är den bästa försäljningen. De hörlurarna jag har på mig just nu, de köpte jag från Kjell & Company faktiskt. Ja, vad trevligt. Men alltså, det beror mycket på, jag brukar alltid söka så här, så ser jag vad som finns i lager eller på webblager då. Och finns det i lager i butik, då brukar jag oftast gå dit och köpa den direkt då. Och jag upplever att Kjell & Company, de brukar alltid ha i alla fall någonting i lager, för annars blir det så här att man ska beställa något från nätet och sen tar det några dagar innan man får det då. Det är en del i den omnikanalssatsningen som vi gör, att vi ska försöka få webbhandeln och butikshandeln till att gå hand i hand med varandra så mycket det bara går. Så att du ska till exempel, redan idag så kan du se på nätet att okej, den här produkten finns i lager, då kan jag gå och köpa den i butik. Sen jobbar vi också med på sikt lansera så att du kan göra tvärtom. Att om du vill ha någonting som du inte vill bära med dig hem, då kan du köpa det i butik men få det skickat hem till dig. Så jag tror att just samverkan mellan webbhandel och butikshandel är det som är framtiden för detaljhandel i Sverige och Norge. Så gjorde jag ju faktiskt när det gäller min mikrofon som sitter vi just nu. Jag sitter med en podcaster, Röde Podcaster och alla tillbehören till där. Då fick jag det. Vissa delar, jag gick till butiken och beställde det helt enkelt och fick det hemskickat. Ja. För att de hade inte alla grejerna hemma. Nej, det kommer bli ännu smidigare att göra så i framtiden. Det är för övrigt en Röde Podcaster jag sitter med här också. Men ja, jag hoppas att det låter lika bra som det brukar, även om jag nu spelar in i en miljö som jag är lite obekant med. Det kommer du säkert göra. Daniel? Ja? Ska vi gå in på din fetisch lite kanske? Ja, alltså jag hade ju så många och så besvärliga frågor, eller besvärliga kanske jag inte hade, men där det krävdes lite research och sånt, så att alla frågor ska vi väl inte ta idag, tror jag. Nej, då, för vi kom ju faktiskt fram till det att vi kanske skulle göra ett kobbelspecial. Som du åter, alltså nu är du bokad för två avsnitt till här fram igenom. Men alltså, jag som älskar kablar, jag vet ju, alltså Jag har ju inte dragit en högtalarkabel, jag har ju dragit en fin högtalarkabel. Alltså det är ju som så, man köper ju inte en HDMI-kabel, man köper ju en bra HDMI-kabel. Överallt så tycker jag ju att det är viktigt att ha bra kablar. Är det bara jag som tänker så, eller? Jag har en riktig kabelfetisch också, skulle jag säga. Där det gäller att ha helt perfekt ändamålsenliga kablar. Och när det gäller just ändamålsenligheten så tycker jag det är väldigt viktigt att man har med den aspekten också. För att det finns väldigt många som bara vill ha den dyraste kabeln, men den dyraste kabeln är inte alltid den bästa. Jag har en föreläsning till exempel där jag pratar om skillnader mellan olika HDMI-kablar och kommer in just där på att det är viktigt att man väljer den ändamålsenliga kabeln, inte den bästa kabeln. Men jag tror vi behöver ett helt avsnitt om vi ska hinna gå igenom det. Ja. Någonting som jag faktiskt tror Kjell & Company skulle göra för oss kabelfetischer, det är ju kanske att man kan måttbeställa kabel. För jag saknar ju jättemycket TP-kabel som kanske är 1,2 meter lång. Och sen har vi de här elkablarna till exempel. De är ju pyttesmå eller så är de superlånga. Men du kan inte göra någon själv, kanske? Det var precis Frejas fråga som jag tänkte. Det känns rätt skönt att få det gjort. Alltså, för jag tänker ju som så här att om jag måttbeställer en kabel så måste ju den hålla en viss kvalitet. Och jag vet ju att köper man till exempel ett mätverktyg från Fluke till exempel för att testa kvaliteten på en TP-kabel. Det är så fruktansvärt dyrt så jag skulle kunna köpa nya kablar till hela huset istället för att köpa ett Fluke-instrument. Ja, fast jag kan säga det. Jag gör alltid alla kablar i exakt den längden som jag behöver dem. För jag tycker inte om när jag inte kan få in alla kablar i kabellister så att det blir snyggt och prydligt. Och jag har självfallet kollat alla mina nätverkskablar och jag har precis så bra anslutning som jag kan tänka mig behöva på dem. Det inga problem att skicka en riktig 1 gigabit per sekund signal genom dem. Inga större, alltså kanske inte större, inga skillnader jämfört med en färdiggjord kabel. Så det är faktiskt inte svårt att göra sina egna nätverkskablar. Nätverkskablar gör jag alltid i perfekt längd. Elkablar gör jag alltid i perfekt längd. Högtalarkablar gör jag alltid i perfekt längd. Det jag inte gör i perfekt längd, det är HDMI-kablar, för det är omöjligt. Vi har kontakter för att göra det själv, men det är, nej. Nej, det skulle inte jag heller våga mig på. Nej, jag håller med dig. Alltså, både TP-kabel och strömkabel, det kan man ju tillverka själv. Men det är ju rätt praktiskt att få det. Men sen är det som så, när du serverar en så här fin affärsidé så tar jag självfallet med mig den. Ja. Procent! Men, du säger att du ska ha procent! Ja, precis. Glöm inte också att jag tycker om att matcha färgerna på kablarna. Så det är viktigt att man kan byta färg på dem också. Men när vi ändå pratar kabel och kvalitet. Jag vet ju det att det finns ju kategori 6A-kabel att köpa och det finns ju kategori 6 och det. Och jag tycker ju om när kabeln är liksom hårt tvinnad så att den blir så här hård och svår att böja. Ja. Hur kan man egentligen se att en TP-kabel håller bra kvalitet? För jag inbillar mig att ju hårdare man tvinnar den och desto trögare den blir, desto bättre. Nej, paren är faktiskt olika tvinnade. Sen så beror det också på om det ska vara en solid eller en mjuk kabel. Solid kabel som har enkardeliga ledare, alltså 8 stycken koppartrådar i sig. Det är det som du använder mellan patchpanel och uttag. Den är alltid väldigt hård. Mjuk kabel är det som du sätter RJ45-kontakter på. Och den skulle jag snarare se som att den ska vara följsam och skön att kunna böja. Självklart, du får inte böja den för mycket, men den ska vara följsam. Så det beror lite på vilken typ av nätverkskabel det är också. Sen så är alla kablar klassade enligt någon kategori. Där CAT 6A är det senaste som liksom installeras nu. Och det är för kablar som är gjorda för att arbeta med minst 10 gigabit per sekund. CAT 6 är minst 1 gigabit per sekund och CAT 5E är minst 100 megabit per sekund. Så kolla vilken kategori det är den är gjord för och se till att kabeln ja, känns bra också. Men det, att den är styv eller så, det har inte någonting att göra med kvaliteten. Nej, så du kan inte se på en kabel eller liksom klämma och känna på att den här är förmodligen bättre än den här? Nej, det kan du inte. Det har inte bara med ledarna att göra, utan det är också hur ledarna är i förhållande till varandra. Hur mycket de stör varandra, hur mycket de är separerade. Du kan få en jättestyv kabel bara för att du har ett plastkors i mitten, och det plastkorset som används för att separera ledarna, eller förlåt, separera paren, det kan göra att kabeln blir jättestyv. Sen så finns det olika typer av ledare också. Det finns rena kopparledare, det finns det som kallas CCA-ledare som är det vanligaste idag, copperclad aluminum. Då har du en aluminiumkärna per varje kadel, och så har du koppar runt om den. Det är för att det är det vanligaste, eller anledningen till det är det vanligaste, det är att det är en billig konstruktion som ändå kan ge dig fullgod kvalitet. Sen så finns det även sådana kablar som du inte ska använda, till exempel CCS-kablar, det är copperclad steel. Det bör du undvika. Det är helt andra ledaregenskaper. Men CCA-ledare och kopparledare, de kan båda två ge dig fullgod prestanda, men CCA-ledare kostar betydligt mindre att tillverka. Ja, nu vet jag i och för sig inte om det var något svar på frågan. Det var mer för att beskriva att det finns jättemånga olika saker som kan skilja mellan olika nätverkskablar, och du kan inte känna på den om den är bra eller dålig. Så när det kommer till att du känner på den, så är det snarare hur följsam den är. Aha. Nej, för den där med plastkorset, det är väl det de flesta kallar för installationskabel. Man drar i rör och sånt där. Nej, plastkorset finns även i mjuka kablar. För plastkorset används framförallt för att separera paren från varandra. Så det hittar du även i mjuka kablar som används för i 45-kontakter. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är bra. Det är härligt att lära sig nytt. Mm. Jag ser att vi börjar... Alltså, faktiskt så mycket mer frågor. Vi har bland annat massa frågor om smarta hem och hemautomation som vi skulle vilja ställa till dig. Men jag ser att våran tid börjar rinna ut här. Så att jag undrar, vill du komma tillbaka för ett tredje avsnitt? Jag kommer jättegärna tillbaka och prata mer om smarta hem, prata mer om kablar och prata mer om någonting som jag inte minns vad jag sa jag skulle prata mer om. Vad hette det? Det var ju den här lagen. Ja, GDPR. Ja. Men då gör vi så att vi säger tack för den här gången, och så kommer vi att kontakta dig för ytterligare medverkan i våran podd. För att nu ska vi faktiskt lite grejer som vi måste, känner jag, ta upp innan vi avslutar dagens avsnitt. Och det är ju så här, Daniel, nu är det dags. Nu kan de äntligen få möta oss, våra lyssnare. De ska få träffa oss. De som har tjatat så om att få träffa oss. För vi ska få fin besök i Göteborg. Kan du tala om vad som händer? Yes, det är ju den 18 oktober så har Signology ett event på Quality Hotels i Stockholm. Förlåt, Göteborg. Precis. Yes. Och dit ska jag såklart. Ja. Och du med. Och då tänkte vi att passa på att när du ändå är där, så hänger jag ju på det här Signology-eventet som är. Och när vi ändå är där så passar vi åt på och träffar de lyssnare som vill träffa oss. Det här är ju mitt i veckan, det är på en onsdag. Så att vi tänkte att en öl på kvällen, det är väl inte det bästa, utan vi tar en fika mitt på dagen istället. Ja. Så att någonstans kan vi säga, vi har inte bestämt var, när eller hur. Men någonstans runt Eriksbergshallen och Quality Hotel 11 kommer vi att bestämma oss för ett ställe för att helt enkelt ta en fika med de lyssnare som helt enkelt vill träffa oss och tjata en stund. Eller kanske till och med om ni kommer med på eventet. Så att den 18 oktober, inte exakt tid ännu, så kommer vi att hålla våran första officiella meetup med att möta våra lyssnare. Så att mer information kommer att komma på Linux-bloggen. Det kommer att komma på våra sociala medier. Våra sociala medier Och vi kommer även att tala om det i nästkommande avsnitt. Med det så vill jag även då bara avsluta innan vi tar den riktiga avslutningen med att tala om att SUS och Open SUS kommer att köra en ölträff i Stockholm tisdag den 3 oktober. Vart är jag inte uppdaterad om ännu, när eller så, men det kommer också att komma upp på Linux-bloggen. Samt att Mozilla Sverige Community kommer mötas över IRC den 16 oktober och de kommer också att träffas i Stockholm för fika eller öl den 14 eller 15 november. Men där får vi också återkomma om vart, när och hur. Sen står det här att, ja just det, Google ska förhoppningsvis presentera lite pixeltelefoner den 4 oktober. Det är nu i veckan, onsdag va? Ja. Ja, ja precis. Med det så säger jag till Freja, take us away. Du vet väl att du som lyssnar på oss kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, PayPal eller Payson. Skänker du minst 50 kronor skickar vi oss ditt namn. Nej, skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress så skickar vi fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Nämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Då än en gång tackar vi Karl Emil Ninka för att du har gästat oss idag. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack och hej! Hejdå.